पहला नशा पहला घुमा नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल मैं दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार